نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قاتل الذين، جنگ کرو ان لوگوں سے، لا يؤمنون، نہیں وہ ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، ولا بالیوم الآخری اور نہ یوم آخرت پر، ولا يحرمون اور نہیں حرام ٹھہراتے، ما حرم اللہ جو حرام کیا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، ولا يدینون اور نہیں دین بناتے، دین الحق دین حق کو، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، حتی یہاں تک کہ، یعطو وہ دے دیں، الجزیتا جزیہ، ان یدن ہاتھ سے، وہم صاغرون اور وہ چھوٹے بن کر رہیں، وقالت اليهود اور کہا یہود نے، عزیر ابن اللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى اور کہا نصارہ نے، المسیح ابن اللہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، ذالکا یہ، قولهم ان کی بات ہے، بافواہهم ان کے منہوں سے، یداہعون مشابہت پیدا کر رہے ہیں، قول الذین ان لوگوں کی بات سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، قاتلہم اللہ خدا کی مار ان پر، انا کہاں سے، یؤفکون وہ پھیرے جاتے ہیں، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، احبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے درویشوں کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو، وما حالانکہ نہیں، امرو وہ حکم دیے گئے، اللہ مگر، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدا ایک الہ کی، لا الہ نہیں کوئی الہ، اللہ مگر وہی، سبحانہ پاک ہے وہ، اما اس سے جو، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں کے ساتھ، ویعب اللہ اور انکار کرتا ہے اللہ، الا مگر یہ کہ ان کے یتم نورہ پورا کرے اپنے نور کو، ولو اور اگرچہ کرہا ناپسند کریں الکافرون کافر، هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسلا جس نے بھیجا رسولہ اپنے رسول کو، بالہدا ساتھ ہدایت کے، ودین الحق اور دین حق کے، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، علی الدین کلہ اوپر دین کے سارے کے سارے اس کے، ولو اور اگرچہ کرہا ناپسند کریں المشرکون مشرک، یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا بے شک کثیرن بہت سے، من الاحبار علماء میں سے، والرہبانی اور درویشوں میں سے، لیأکلون البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے پر، ویصدون اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ، یکنزون جو جمع کرتے ہیں، الذہب سونا، والفضت اور چاندی، ولا ينفقونها اور نہیں وہ خرچ کرتے اس کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرهم پس خوشخبری دے دو ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، یوم جس دن، یحما تپایا جائے گا، علیہا اس مال پر، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، فتکوا پھر داغا جائے گا، بہا ساتھ اس کے، جباہہم ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، ہذا یہ، ما جو، کنزتم جمع کیا تم نے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا پس چکھو، ما کنتم جو تھے تم، تکنزون تم سمیٹتے جمع کرتے، ان بے شک، عدتا گنتی، اشہوری مہینوں کی، یا تعداد مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے ہاں، اثنا عشر شهرا، 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یوم، جس دن. خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. والارض، اور زمین کو. منہا، اس میں سے. اربعتن، چار. حرم، حرمت والے ہیں. ذالکا، یہ ہے. الدین القیم، درست دین. فلا تظلمو، پس نہ ظلم کرو. فیہن، ان میں. انفسکم، اپنے نفسوں پر. وقاتل المشرکین، اور جنگ کرو مشرکین سے. کافتن، سب کے سب. کما، جیسا کہ. یقاتلونکم، وہ جنگ کرتے ہیں تم سے. کافتن، سب کے سب. اکٹھے ہو کر. وعلمو، اور جان لو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ ہے. انما النسیء، بے شک نسیء. زیادت، اضافہ ہے. فی الکفر، کفر میں. یدلو، گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. بہی، ساتھ اس کے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ، وہ حلال کرتے ہیں اس کو. آمن، ایک سال. ویحرمونہ، اور حرام کرتے ہیں اس کو. آمن، دوسرے سال. لیوافئو، تاکہ موافق کر لیں. عدتا، گنتی. ما حرم اللہ، جو حرام قرار دی اللہ نے. فیحلو، پس وہ حلال کریں. ما حرم اللہ، جو حرام کیا اللہ نے. زینا، خوبصورت بنا دیے گئے. لہم، ان کے لیے. سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال. واللہ، اور اللہ. لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا. القوم الکافرین، کافر قوم کو.